błąd jest blisko, duszu bram. Jedna wiara, jeden kraj. Jedna wiara, jeden kraj. Jedna droga, krąży czas. Jedna wiara, jeden kraj. Jedna droga, krąży czas. Łap. Nie chcę tu czerwonych flag. Bunt jest blisko, duszu bram. Nasza walka stale trwa. Jedna wiara, jeden kraj. Jedna droga, krąży czas. Jedna wiara, jeden kraj. Jedna droga, krąży czas. Jedna wiara, jeden kraj. Jedna droga, krąży czas. Jedna wiara, jeden kraj. Jedna droga, krąży czas.